نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل جلاله در آیات‌های گذشته چگونگی آفرینش انسان را و کرامت و عزتی که الله برایش داده بود ذکر کرد. بعد این موضوع تثبیت شد که خداوند لایزال به اساس نسجده کردن ابلیس علیه نعلن را نفرین کرد و او را از مقام منزلتی قبلیش پایین کرد و مورد نفرین خدا قرار گرفت. به اساس او نفرین الهی، شیطان علیه لعنه دشمنی خود را با بشریت و انسان آغاز و اعلام کرد و گفت که پروردگار خامخواه در گمراهی از این قشر کوشش خواهم کرد مگر بندگان مخلصی تو. و الله امی اخلاص را هم توضیح داد که هذا صراط علی مستقیم، یقینا امی اخلاص راه مستقیم است که به سوی ما اتصال پیدا می کند و پیوست می شود. از کسایی که این راه مستقیم را قبول کردن و به او رفتن، اینا عنوان متقی و پرهیزگار را به خود دارند. الله می فرماید ان المتقین فی جنات و عیون، یقینا انسانهای پرهیزگار و متقی فی جنات در باغها و عیون و چشمه ها هند. گفته برش می شود ادخلوها بسلام، داخل شوید آنجا بسلام بسلامتی، من کل داء از هر مرض، هیچ مرضی نخواد داشتی، او بسلام من تحیت بتحیت الله، و خوش آمدید از الله جل جلو داخل شوید. آمینین، ایمن شده از مرگ، ایمن شده از عذاب و ایمن شده از اینکه نعمت زوال بکند. یعنی داخل به جنت شوید به سلامتی و به تحیه از طرف الله جل جلاله. آمینین، از مرگ هم ایمن است، دیگه به سراغ شما نمی آید. ایمن از عذاب الله جل جلاله می باشید و ایمن از زوال نعمت هم می باشید که این نعمت خلاص هم نمی شود. آن چیزی که یگان بار نعمت را خراب می کند، یگان بار کینه و بعض حدثاتی که در وجود و نفس یک انسان در مقابل یک مؤمن می باشد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، بیرون کشیم آنچی در سینه های ایشان است از کینه. هرچی که در سینه از کینه است، الله او را بیرون می کشد. سر طبیعتا یکان بار ببینی بعض مسلمان ها در مقابل بعض مسلمان ها یک نوع رشک دارد. اون مو رشک را هم الله جل جلاله به لطف کرمش در جنت بر می دارد. اخوانن، برادر یک دیگر شده، علی سرورین، بر تخت ها متقابلین، روبروی یک دیگر، روبروی یک دیگر کرده، اینها نعمات الله را پذیرایی میکنه و از او استفاده میکنه. لا یمسهم فیها نصب، نرسد ایشان را در آنجا نصب رنج، و ما هم منها بمخرجین، و نیستن ایشان از آنجا بیرون کرده شده، از آنجا بیرون کرده شده هم نیستن. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آل یک تعداد ما خود گفتم که یقینا متقیان این منازل و این بزرگی را الله جل جلاله نصیبشان می کند، ولی ما خود در او قطار نیستیم. مشکلی که خود داریم شاید کمکی عقب برانیم و بگیم ما خیلی شدیم، تشویش خواهد داشتیم. الله برای ما میگه که نبی عبادی، خبر بده بندگان مرا. اوجا گفته بود که بگو به آن عده بندگان من که نماز را برپا دارن و در راه الله جل جلو آنچه که خداوند متعال برشان داده انفاق بکنن. حالی میگه نبی عبادی، خبر بده بندگان مرا، انی انا الغفور الرحیم، که هر انا من آمرزنده و مهربان استم. بندگان مرا خبر بده که من آمرزنده و مهربان استم، هر قدر گناهی کرده باشی الله برای شما میباشد. و ان عذابی هو العذاب الالیم، و هر انا عذاب من همان عذاب دردهنده است. پس ایمان در خوف و رجا شد. یک طرف از الله باید بترسیم، از طرف دیگر به الله باید بسیار امید داشته باشیم که خداوند متعال گناه های ما شما را می باشد. ابو هريره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه الصلاۃ والسلام فرمود که لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه، اگر یک مسلمان از عقوبت و عذاب الله که نزدش است بداند، ما طمع بجنت، به جنت امید نخواهد کرد. احد هیچ یک، هیچ یک امید نخواهد کرد، زیرا هیچ کدام ما نیست مگر اینکه یک دوسیه پیش الله جل جلاله داریم. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه، و اگر یک کافر بداند از آن نعمتی که الله جل جلاله و رحمتی که دارد، ما قنط من رحمته احد، هیچ کسی از رحمت الله غنی نخواهد شد و محروم نخواهد شد، اتو قنوط و ناامید نخواهد کرد، ناامیدی نخواهد کرد. بناهن به این اساس وقتی که میگه بندگان ما را خبر بده که ما بخشاینده و مهربان هستم، و اینم خبر برش بده که عذاب ما همان عذاب بسیار دردهنده است، به اساس این نکته است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری اصحاب پیغمبر خدا را دید که در بین خود مزاق میکردن، خنده میکردن، بعد فرمود که اتضحکون و بین ایدیکم الجنت و النار، شما در بین خود خنده میکنه حالا که پیش رویتان جنت و دوزخ است. فشق ذلك علیهم، وقتی که کلمه پیغمبر سرشان سخت تمام شد، و نزلت الله ای آیت را نازل کرد که بندگان ما را خبر بود که من مهربان و بخشاینده هستم و عذاب ما هم همان عذاب دردهنده ای است. و نبئهم، خبرشان بکو، ان ضیف ابراهیم، از مهمانان ابراهیم علیه السلام، اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، چون داخل شدن بر وی پس گفتن سلاما، سلام بر تو ای ابراهیم. بعد از جوابی که حضرت ابراهیم علیه السلام داد، قال گفت ان منکم وجلون، هر ان ما از شما ترسانیم، زیرا قبلا پیش شده بود که حضرت ابراهیم علیه السلام گوساله بریانی را پیش رویش گذاشت. قال گفتن لا توجل، ما ترس، اینا نبشیروک بی غلامین، هر انا ما مجده میدیم تو را به فرزندی. ببین در اینجا هم امید توان با خوف اردویش پیش می رود. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی، آیا بشارت دادید مرا علی اما سنی الکبر و فبیم تو بشیرون، با آن که رسید مرا پیری، پس چطور بشارت می دهید مرا؟ قال گفتن بشر ناکه، مجده دادم تو را بالحق براستی، فلا تکن من القانتین، پس ما باش از ناامیدان. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام و من یقنوتو، و کیست که ناامید شد من رحمت ربیه، از رحمت پروردگار خود، الا الضالون، مگر گمراهان. گمراهان از رحمت پروردگار مایوس می شود، آنانی که مؤمن و مسلمان هستند اگرچه خطا و گناه کرده باشد از رحمت الله مایوس نمی باشند. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام فما خطبكم، پس چی خبر شما که در خانه ما آمدید؟ ایها المرسلون، ای فرستادگان. قالو گفتن انا ارسلنا الى قوم مجرمین، هر انا ما فرستاده شدیم به سوی گروهی گناهکاران، الى آل لوط، به کسان لوط، انا لمنجوهم، هر انا ما البته نجات خواهیم داد ایشان را، اجمعین، کلشان را، خانواده لوط را همشان نجات خواهیم داد، الا امرأته، مگر خانم و همسر او، قدرنا، مقرر کردیم، انها لمن الغابرین، که هر انوی از بازماندگان است در عذاب الهی، زیرا خانمش ایمان هم نداشت و در توطئه علیه احکام شریعت خدا دست داشت. فلما جاء آل لوط، پس چون آمدن به کسان لوط، المرسلون، فرستادگان، قال گفت حضرت لوط علیه السلام انکم قوم منکرون، هر انا شما گروهی ناآشنا هستید، گروهی است که ما شما را نشناختم. قال گفتن بل جئناک بما کان فیه امترون، گفتن بلکه آوردم پیش تو آنچه که در آن شبهه میکردن قوم تو، آنچه که در آن شبهه و شک میکرد و تو را میگفت که بیارم و عذابت را، ما اونو مردم هستیم. و آتیناک بالحق و انا لصادقون، و آتیناک و آوردم پیش تو بالحق وعده راست را، و انا لصادقون، و هر آینه ما راست میگویم، ما ما آوردیم برای تو وعده راست را و ما در این وعده خود راستگو هستیم. و اسر به اهلک بناهن پس ببر کسان خود را به قطع من اللیل و پاره از شب و پاره از شب کسان خود را ببر و تبع ادبارهم و تو از پیشان حرکت بکن. اونها را اول بیرون بکش تو از پیشان برو. در این یک نکته است که ببین اول کسان را بیرون میکشد بعد میگه که تا آخر نفر تو باید بوده باشه که باید بروی و تبع ادبارهم و تو از پی آنها برو. پس به ما هم نشان میده که به یک مؤمن که در حالت قیادت و رهبری باشد از افراد خود با خبر و در هر جایی که خطر مواجه می شود آخرین کس باید ای باشد که براید نسار سرچپه شود که خود نجات بودی دیگه مسلمان ها رو به غم پرتیم. ولا یلتفت منکم احدون و باید که نگاه نکند از شما هیچ کس و انظر حیث تو امرون و بروید با آنجایی که امر کرده شده اید. و قضاینا الیه و وحی فرستادیم به حضرت لوط علیه السلام ذالک این سخن را ذالک الامر این سخن را ان دابر هؤلاء که مسلمن بنیاد این گروه و این مردم مقطوع بریده شده است مصبحین در حالی که صبح داخل شد و مجرد که صبح داخل شد دیگه این مردم از بین برده نیستند از بین برده می شوند. و جا اهل المدینه و آمدن اهل مدینه یستبشیرون خوشوقتی کنان. صبح که می شود این مردم با مجردی که خبر می شود به طرف خانه حضرت لوط علیه السلام می رود. و حالا که شب حضرت لوط علیه السلام بیرون برآمده با خانواده خودش. قال گفت حضرت لوط علیه السلام وقتی که این مردم به طرف خانهش می رود انها اولای ضیفی ببینی که این مهمانای من است. فلا تفضحونی پس رسوا مکنید مرا پیش روی این مردم. و اتقوا الله از الله بترسید ولا تخزون و خجل و رخوار نکنید مرا. قالو گفتن اولم ننهک آیا من نکرده بودیم تو را عن العالمین از تعلق گرفتن با مردم تو را ما پیش از پیش گفته بودیم که اگر میخوایی ما با میمانای تو کار نداشته باشیم پس میمان در خانیت نبیاد. این را خوب بعد گفته بودیم. بناهن اولم ننهک عن العالمین تو را باز خبر نکرده بودیم از عدم تعلق با مردم. قالو گفتن قال گفت حضرت لوط علیه السلام هاولای بناتی این دخترانیم است. اشاره به قریهش میکنه به خانواده اونها میکند. این کنتم فاعلین اگر اصل کننده ای کاری اگر میخواین که زندگی آرام داشته باشید پس بیان عروسی بکنین با همسرانتان با دخترایی که در قریه وجود دارد. لعمرک انهم لفی لعمرک بشک یقینا قسم به زندگانی تو انهم لفی سکرتهم مسلمن این کافران در گمراهی خود یعمهون سرگردان باشند. وقتی که میگوید که اگر میخواین خانواده داشته باشین پس عروسی بکنید ولی این مردم به مول لجاجت خود ادامه میدهد. الله جل جلاله موضوع را یاداشت میده به پیغمبر خدا لعمرک قسم است به الله جل جلاله قسم است به زندگانی تو ای پیغمبر انهم لفی سکرتهم مسلمان کافران در گمراهی خود یعمهون سرگردان هستند. ما قبلا گذشتانده بودیم که سوگند به غیر الله کفر است و ناروا است و مسلمان نباید به غیر الله قسم یاد بکنه هر چی که بوده باشد. ولی هر چی قسم گرفتن الله جل جلاله است. و الله که قسم میخورد در اینجا معنایش وادار کردن ما به تفکر است. یک مزا دوم شاهد گرفتن است بر شی. یعنی وقتی که الله به مخلوق قسم میگیرد دو معنا را از ما میگیریم. یکی ای که اما مخلوق را گواه میگرداند بر مدعا. دومی که یکان بار ما شما را در فکر فرا میخواند تا که در او اندیشه بکنیم و زندگی خود را و مسیر خود را تثبیت بکنیم. اگر در ایجا به پیغمبر علیه السلام قسم میگیرد لعمرک و زندگانی تو قسم ای پیغمبر انهم لفی سکرتهم یعمهون مسلمن اینها در گمراهی خود سرگردان میباشند. این قسم به خاطر شاهد است. تو گواه باش ای پیغمبر که این مردم در سرگردانی خود عمیقا به پیش میرود. یگان بار که قسم در به آسمان می شود یا به کوها می شود یا به ستارگان می شود، در ایجا این قسم به خاطر تفکر است. ما شما را میگه در این بی اندیش تا که تثبیت شود برای تو بزرگی از او و توأم با تسلیمیش به حکم خداوند متعال. پس تو خب باید تسلیم بوده باشی. و از سومی که الله فعال لما یرید است، آنچه که او بخواهد حکم میراند. بنا اگر به مخلوق قسم میگیرد کار از او است، ما تو اعتراض کرده نمیتونیم، ولی به ما این حکم میدهد که تو به غیر الله قسم نگی. پس این حکمش ما تسلیم میشویم و اجازه از در خود نمیتیم که چرا به پیغمبر قسم نمیگیریم، چرا به اولادای ما قسم نمیگیریم، چرا بر نوامیز خود قسم نمیگیریم. پس دین گفت نارواست و به این حکم تسلیم هستیم. فاخذتهم الصیحه، پس گرفت ایشان را از صیحه و آواز هولناک مشرقین در وقت طلوع آفتاب. در وقت طلوع یک آواز شد، کلگی به جای خود آرام شدن. دیگه توانایی کسی پیدا نکرد که از جای خود شور بخورد. از او بعد الله سنگ باران سر شروع میکنند. بعد از او الله به دیگر ایشان کرد و در اخیر باران سرش نازک که منازلشان هم از بین رفت. فجعلنا عالیها سافلها، پس گردانیدیم آن شهر را زیر آن. و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، و بارانیدیم بر ایشان سنگ ازگر محکم را. این فی ذلک لآیات، هرون در این قسم نشانی هایست للمتوسمین، عبرت گیرندگان را. کسی که عبرت میگیرد در این داستان حضرت لوط علیه السلام زندگی و سرمشق عجیبی است. و انها لبسبیل مقیم، و هر آن شهرها براه راست واقع است. این شهرهایی که الله اونا را از بین برده براه راست واقع است و شما سرش تیر میشین. این فی ذلک، زیرا که هر کسی که میخواد به مکه مکرمه برود از طرف بحرین پیش رویش این منازل میآید. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، هر آن در این سرگذشت نشانی هاست مؤمنان را. و ان اصحاب الایکه للظالمین، هر آن اصحاب ایکه للظالمین ستمگاران. ایکه در اینجا به معنی اهل مکه میتونید ترجمه بکنید. و این یقینا که و این کان اصحاب الایکه للظالمین، و هر آینه بودن اهل ایکه همین ها ستمگار بودن. ایکه مردمی که اصل جماعه از درختان بسیار بالوردی است که در طرف شامات زندگی میکردن. ایکه را بعض علما به قوم شعیب علیه السلام هم ترجمه کردن. و ایکه میشود اسم برای یک شهر و قریه شود. فانتقمنا منهم، پس انتقام گرفتیم از ایشان به سبب طغیان و سرکشی ایشان. و انهما، و مسلمن امی قوم لوط و اصحاب ایکه لب امام مبین، براه آشکار هستند. پیغمبر ما علیه السلام وقتی که به تبوک می رفت پیش رویش قوم می آید و خانه هایش فعلا هم وجود دارد. سر اینا که تیر می شد به بسیار عجله تیر شد و سر مبارک خودم قدیفه خود انداخت که تیستر تیر شوین از این مردمی که مورد خشم خداوند متعال قرار گرفتن. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، هر آن دروغ شمردن اهل حجر المرسلین پیغمبران خدا را. حجر مطلق معانی متعددی دارد، از جمله حجر به معنی کعبه. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، یقینا دروغ شمردن اصحاب مکه، کسایی که در سنگزارهای مکه مکرمه زندگی میکنند، المرسلین پیغمبران الله را. زیرا قرآن کریم میگه حجر محجورا، و به معنای عقل هم میاد لذی حجر. دیجا میگه که ولقد کذب اصحاب الحجر، آنانی که خود را عقلمند فکر میکردن اونها خصا پیغمبران خدا را تکذیب کردن. و هم مردمی که در بین مکه و در بین تبوک زندگی داشتن اونا را هم الله از بین برده، می شود که او مردم شود. و آتیناهم و دادیم ایشان را، یعنی قوم شعیب را، آیاتین و آیاتهای خود از جملهش ناقة الله. فکانو عنها موردین، پس شدن از آن روگردان، از آن نشانه های الهی روگردان شدن. و کانو بودن که ینحتون من الجبال، می تراشیدن از کوها بیوتن خانه ها، آمینین ایمن شده. از غارهایی داشتن که فکر میکردن که هرگز ما از بین نخواهیم رفت و این محکمترین خانه های ماست. فاخذت هم الصیحه، پس گرفت ایشان را آواز سخت، مصبحین در وقت صبح، فما اغنى عنهم، پس دفع نکرد از ایشان ماکان یک سیبون، آنچی که کسب کرده بودند. آنچی که کسب کرده بودند عبارت از نفرین خدا و عذاب الله چیزی نبود که اونها را دفع میکردن توسط آن. اما خلقنا السماوات و نه آفریدیم آسمان ها و الارض زمین را و ما بینهما آنچی که در میان آسمان ها و زمین است، الا بالحق، مگر به تدبیر محکم، و ما بینهما الا بالحق ای لاظهار الحق، به خاطر که حق ظاهر شد، از خاطر الله ای کائنات را آفریده. و ان الساعه لاتیه، و هر آن قیامت آمدنی است، فاصفح الصفح الجمیل، پس درگذر و در گذشتن نیکو و گذشتن نیکو از اونها رو بگردان. صفح اغماد و نادیده گرفتن را ترجمه کرده امام راغب اصفهانی. از عفو ابلغتر است و به معنای اعراض هم می شود که ترجمه کرد. فاصفح، پس درگذر و اعراض بک از اینها، از صفح الجمیل، با گذشتن بسیار نیکو، به اعراض نیکو، طوری از پیش رو بگردان که این مردم بفهمد که در حقیقت یک حقیقت را انکار کرده و از آن رو گردانیدند. ان ربک، بشک پروردگارتو، هو الخلاق العلیم، اوست آفریننده دانا. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، ولی سوره را چون جمع میکند پیام عظمت اسلام را معرفی میکند که کل موضوع را بگذار در این ملتفت شد که قرآن و شریعت الهی چیزی است که برای تو راه مستقیمی که به الله جل جلاله متصل است، آن را برای تو نشان میدهد. ولقد آتیناک، و هر آن دادیم تو را ای پیغمبر، سبع من المثانی، هفت آیه از آنچه که در نماز خوانده می شود. سبع المثانی چرا برش می که؟ دو بار در هر رکات خوانده می شود، در هر رکاتش. یا سبع من المثانی به خاطر ازی که با هم عطف شونده از مضامین آن. مثانی به معنی عطف شونده. یک مضمونش مضمون دیگرش را تقویت می دهد و تشجیع می دهد. یک مضمون پشت سر مضمون دیگری می آید. یک بخش که خلاص می شود، بخش دیگر را شروع می کند. بدون از اینکه تو داری بفهمی که چطوری موضوع دیگری داخل شد، وقت برات نمی ده. یک دلیل پشت دلیل دیگر برات اظهار می کند. و القرآن العظیم، و دادم تو را قرآن بسیار بزرگ. سبع المثانی یک تعبیر دیگر سومشی بود که دو بار نازل شد سوره فاتحه، یک بار در مکه، یک بارم در مدینه منوره. و تعبیر سومی که دادیم برای تو سبع المثانی را، ای تو یک سوره را برای دادیم که تو در اوجه همه ارزش های دین را گرفتی، و تفسیر از او را و القرآن العظیم، و قرآن کریم که تفسیر سوره مبارکه فاتحه است. لا تمدن عینیک، باز مکن دو چشم خود را، الى ما متعنا بهی، بسوی آنچی که بهرمند ساختیم، ازواج منهم، جماعه از ایشان را، جماعه از کافران را که با آن بهرمن ساختیم، چشمات را همیشه به او ندوز. ولا تحزن علیهم، و اندوهناک مشو به اعراض به کفر اونها. وقف جناحک للمؤمنین، و پس کن بازوی رحمت خود را برای مؤمنان. همیشه سایت سر مؤمنین داشته باش، به اینا ملتفت شو، پیام برش گفتی، اگر قبول نکرد ترکشان بکن. و قل بگو، اینی انا نذیر المبین، هر آن من بیمدهنده آشکارا هستم. برای کافر و مسلمان بگو که من بیمدهنده آشکارا هستم. اگر مطابق برزش ها عمل نکردین، می شود الله جل جل مورد نکوهش و عذاب شما را قرار بدهد. بگو برایشان که هر آن من بیمدهنده آشکارا هستم. کما انزلنا علی المقتسمین، فرود خواهم آورد عذاب را طوری که نازل کرده بودیم، علی المقتسمین، برانانی که تقسیم کنندگان کتاب الهی بودند. کی بودید که کتاب الله را تقسیم کرده بودند؟ الذین جعلوا القرآن عدین، آنانی که ساختن قرآن کریم را پاره پاره. مثل که کما ما نازل میکنیم عذاب را، کما انزلنا علی المقتسمین، طوری که نازل کرده بودیم عذاب را با آنانی که تقسیم کرده بودند کتاب الهی را. یهود و نصارا کتاب الهی را تقسیم کرده بودند. آنچی که به منفعت خودش بود او را تعمیل میکرد، آنچی که به ضرر خودش میفتاد از او ابا میکردند. ما به او مردم عذاب را نازل کردیم و دین را از پیشش گرفتیم، فعلا اردویشان دین من حیث یک دین که زیر چتر زندگی بکند وجود نداره. مسیحی است ولی دین تطبیق نمیشه. دین فقط رفت در آرسی کردن و در مرده. دین مسیحیت و دین یهودیت فقط دمی دو باد کار میکنه. یک نفر که میمورد چطور دفن کرده شود و یک نفر که آرسی میکنه چطور آرسی بکنه. دیگه از زندگیشان دین برداشته شد. این شکلش با ای عذاب الهی است. ما ای عذاب را با آنانی که قرآن را پاره پاره بکنه به اینها هم نازل میکنیم. خودش میگه مسلمان هستم، حالان که با جز در این دو وقت دیگه با قرآن رجوع نمیکند. یا این خو یک حاله شد که فوارب بک خسم به پروردگارت است لنس الان نهم اجمعین، خامخا سوال کنیم از ایشان اجمعین همه یک جا، از یهود و نصاران پرسان میکنیم و آنانی که قرآن کریم را هم پاره پاره کردن و تقسیم بندی را شروع کردن، قرآن قبول کردن در یک گوشه زندگیشان و در گوشه دیگهشان قبول نکردن. این ببینید که هم حکومت این کار را میکند و هم رعیت این کار را میکند. حکومت خود کار خود را میکند، میبینید که قرآن را پاره میکند، در زندگی خودش عمل نمیکند و ارزش ها را مطابق با قرآن تمثیل نمیکند. حالا اینکه حکومت به خاطر عزیز که قرآن ممثل تطبیق قرآن کریم بوده باشد، خب از یک گلم نمی کنیم زیر صلاحیت ندارن، بیچاره هستن. ولی مسلمان های افغانستان هم خودشان قرآن پاره میکنن. ببینید چه رقم است. ما دیدیم مسلمان ها را که انگامی که خواهرش بگوید، دخترش بگوید که همین حصه میراث ما را خوبته، فقط تو میگی یک آسمان سرش پایین شد، اما خسر برادر را سخت میخورد و به این حکم الله تسلیم نیستن. کلان کلان مردم به این تسلیم نیستن. بدان این در حقیقت پاره کردن قرآن کریم است و این نکته است که ما شما را الله جل جلاله سرش امتحان میکند، در مالت امتحان میکند، بعد سر دیگه چیزایتان فکر بکنید. فورب قسم به پروردگار توس لنس الانهم، خامخا سوال میکنیم اجمعین از همه ایشان، اما کانی عملون، از آنچه که میکردن، از آنچه که میکردن سوال میکنیم. در خانه الله از ما پرسان میکنند و در حکومت الله از کرزه پرسان میکنند. ای وعدی الهی است و پرسان الله راست است و خامخا در محکمه الله انسان حشر میشود. فسته پس آشکار بکن ان پیامی که بما تؤمر، با آنچه که مأمور شدی، و اعرض عن المشرکین، و رو بگردن از مشرکان. پیام پیامبر خدا علیه السلام چند حالت داشت. در ابتدایی که وحی به سویش نازل شد، حالتی بود که فقط به طور خفی و پنهانی مسلمان ها را به توحید الله جل و جلال دعوت میکرد و شروع میکرد از کسایی که بسیار برش نزدیک بود. وانظر عشیرتک الاقربین، نزدیکترین خانواده ایت را به این دین و به این پیام بترسان که اگر ایمان نیاوردین الله شما را عذاب میدهد. مرحله گذشت. بعد از برش وقتی که مسلمان ها تسلط کمک بیشتر را پیدا کردن و میتونستن از خود دفاعی داشته باشن، یا به عباره دیگر اسلام را در اذهان آشنا کردن، آشنایش کرد، از او بعد برش حکم میکنه فصل در بما تؤمر، پس آشکار کن آنچه که امر کرده میشوی و آن، و اعرض عن المشرکین، و از مجالس کفار و مشرکین اعراض بکن. آلی کفار هم در افغانستان همی کار میکند. اول میخواه ما شما را به ارزش های مسیحیت آشنایی بدهد. خوب که در ذهن ما شش کتش آشنا شدیم، بعد از او باز یک روز دیگه یک بار سماره پاره بیرون مبره و میگه که در افغانستان مسیحا هم هستن، باید برش کلیسان بتی و حق هم برش بتی. ولی فعلا اونو کار هستن. یک جا میبینی که جای زرد میکنه، رنگای زرد مسیحیت روز با روز ایره افزوده میرون. دیگه جا میبینی که با این پیام آستاستای کرده مردم را آشنا میکنه، انجینا را توضیح میکند و مجالس را میشوند. یکان بار به کلیساهای پت و تخم جور که یکیش در کارتشار هستن، همی رقم جور کرده می روند. این کار میکنه یک مدتی، بعد از یک وقتی داخل مرحله دوم هم می شود که می بینیم که حتی سایت های انترنتیشان وجود دارد، گرچه دروغ هم اقتداد می گید از با دروغ رو یکان که خواهد فلانه نفر مسیحی شد، فلانه نفر مسیحی، ولی تبلیغاتشان است. فستع به ما تؤمر، الله جل جلاله به پیامبر امر کرد که آشکار کن به آنچه که امر کرده می شوی و اعرض عن المشرکین و رو بگردن از مشرکان. انا کفیناک المستهزئین، هر انا ما بسنده ایم تو را ای پیغمبر، المستهزئین از تمسخر کنندگان. از شر تمسخر کنندگان ما بر تو بسنده ایم. دیگه ضرورت نداری که کس دیگری از تو دفاع بکند. کی از مستهزئین؟ الذین یجعلون مع الله اله آخر. آنانی که مقرر میکنن با الله جل جلاله اله آخر معبود دیگر را. فسوف یعلمون، به زود خواهند دانست نتیجه ای کار شومشان را. المستهزئین میگه ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، حارس ابن قیس، اسود ابن مطلب و دههای دیگرش، اینا بودن که از پیامبر خدا علیه السلام را به اشکال مختلف استهزا میکردن. ولقد نعلم، و هر آن ما میدانیم، انک یضیق صدرک، انک یضیق صدرک، این که تنگ میشود سینه تو بما یقولون، به سبب آنچه که میگوین. ولقد نعلم انک یضیق صدرک، ما میدانیم که انک یضیق صدرک، سینه تو یکان بار تنگ میشود در رابطه با گفتار نامیمونی از اینها. بما یقولون، به آنچه که میگوین. راه نجات چی؟ سینه که تنگ شد، غم و اندوه سرت آمد، بعد راه نجات این نیست که سر سر دیوال بزنی. راه نجات این نیست که خواب بکنی. راه نجات این نیست که پیسا شراب بخوری و دوای مفت مفت بخوری. راه نجاتی که سب فسبح بحمد ربک، پس با پاکی توأم با ستایش بکو پروردگارت را، عظمت الله را یاد بکو. و کم من الساجدین، و باش از سجده کنندگان. پیغمبر خدا علیه السلام انگامی که یک سختی سرش می آمد فوراً به نماز استاده می شد. انگامی که خوشیم برش می آمد به نماز استاده می شد. انگامی که نعمت برش داده می شد هم به نماز استاده می شد. غم که سرش می آمد نماز استاده می شد. شما عظمت نماز خود یک بار فکر بکنین. خوشی ما را هم تجلیل به چی می کنیم؟ به نماز. عیدین که می خوانیم در حقیقت روز خوشی ماست. شروع روز خوشی خود را به نماز می کنیم. اگر از کسی نزدیکای ما فوت می کند، وقتی که او را به سرای دیگری می سپاریم، باز هم توسط نماز. ارگو که نعمت دیگریم به ما داده می شود، باز هم تسبیح می کنیم. فسبح باسم ربک واستغفره انه کان توابا. در دین دور زدن و پایکوبی نیست که با پایکوبی و با حس قواره های مفمف بتانیم یک چیز را تجلیل بکنیم. در کلن توجه به سوی الله جل جلاله. از سفران که پیغمبر علیه السلام می آمد، قبل از اینکه به خانش داخل می شد دو رکعت نماز می خواند. در مسجد هم که داخل می شد، به خاطر که الله توفیق برش داده بود که وضو گیره به طرف مسجد آمد، دو رکعت نماز تحیه مسجد می خواند. حالا در کل بخش زندگی برین، نماز جایگاه بسیار بلندی در دین دارد. در این جمعه که و کم من الساجدین، سختی که سرت آمد از جمله نمازگزاران باش، سجده بکو به الله. و عبد ربک، پروردگارت را عبادت بگو. حتی یعطی اکل یقین، تا ای که برای تو چی بیاید؟ یقین بیاید. یقین مرال چی؟ مرگ بیاید. تا وقتی که مرگ به سراغت می آید، تا وقت الله را عبادت بکو. پس به امی اساس بود که پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که مریض شد و کسی دیگری گفت که یک وضو برم بتین، اصحاب برش وضو گرفت، دتش برش وضو داد. بعد از حضرت فضل ابن عباس و حضرت علی ابن ابی طالب زیر قولش می شد، پایش کش می شد و طرف مسجد می رود و نماز می خواند. تا آخرین لحظه حیات پیامبر خدا نماز خوانده و در وقتی که از دنیا رحلت هم کرده، آخرین وصیتی که بر ما کرده منده که نماز را نگاه بکنیم. این آخرین وصیت برای یک مؤمن که از پیامبر خدا علیه السلام برشده چی بگه؟ الصلات الصلات. امیره گفت نماز نماز نماز نماز. این نکات عجیبی است. در اینجا میگه و عبد ربک، پروردگارت زیاد عبادت بکو. حتی یعطی اکل یقین، تا ای که مرگ به سراغت میاد. این مسئولیت است. بران یقین رایت ترجمه نکنن که وقتی یقین پیدا کردی بادیجه از نماز معاف شدی. خب یک تعداد همون در بیعقل میشود. در اینجا به نام دین مردم بیدین میکنن. شما عبادت بکنه بکنه، وقتی که یقین پیدا کردی بیرو، تو دیگه خلاص هستی. در حقیقت همون قصه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تکرار می شود. اونو هست که برش می گوید تو خلاص استی، نماز خدا بر تو معاف کرده. و اگر این کسایی که میگه که مراد از یقین همان علم بر این راه است، پس پرسانش بکن که پیش از یقین چی است؟ شک. در شک عبادت صحیح است؟ نه. پس پیش از تو که عبادت میکردی او را برای چی میکردی؟ او عبادت رو قبول نمی شود. اونجا پیش از شک و در وقت شک و قبول عبادت نیست. او رقم ختم شد در یقین نمی کنی. خیلی تو در کل عمر خود اتون عبادت بکردی. پیش از یقین عبادت نمی شد. بعد از یقین از نماز خودداری کردی. در حقیقت اصلا نماز نخوندی بیدین.